الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. صدق الله العظيم. سورة نساء آية نمبر 3-4. سلورم سيبارا سورة نساء آية نمبر 3 سلورم. دادين مخك سبق كي الله پاک دا یتیمانو دا حق تلفی ممانعت کرده و چه دا یتیمانو حق دانا زایا نشی، دا غوی دا مال حفاظتو که چاک دا یتیم مال اخوال نو دا یتیم مال حرام ده، پل خیطه ته اور واچو. او پا مختلف و حیلو بانو چه با کم حق تلفی دا غوی دا مال که دا غی ذکرو شو چه بانی و حیلی و تا مجوڑه. اغا حیلو بانو کی یو حیل دام و چه کل با یو یتیم و داغ مال با و مال سبا و لکه رما با و دا گرو چیلو نو دخپلو نا بیکار گرد بی اغی تا وروارو لی چیلی و داغ اغی نا بی اغ دخپل بیکار بی داغ اغا رما که شامل کلو داغ اغا خچی و نا اغا بی خپل رما که شامل کلو نو اللہ داغی منیو کسی دا حیلی مکوی سرخ ولا نرو کوی خدا دا چی خراب مال ولا ورکاوی. نا اللہ فرمائی لیو مخ کے سبق ولا تتبدل الخبیث بالطیب. خبیث مال اغتا ورکے او پاک مال تے تأخلے دا سی مکاوی، دا بدن مکاوی، دا غصر زیادتی دی، دا یو حیلو یو چلو یو دوکاو پا دی طریقے وی دا غو استحصال کاو. دینن سبق کی چی دا اس منگوائیو یو بل حیلے ذکر اللہ کی دا طریقه بیا جوړه کړې وه. یو یتیم جینۍ به کور کې پاتې شو، هغه جینۍ به خشته وه، مال به ورسره ډېر و، نو هغه به ځان ته واده کړه. غرض به یې دا و چې د دې په دې مال باندې قبضه وکړه. کله کله به داسې هم وشوه چې خشته به نه وه، د هغه مال دپاره به یې هغه جینۍ وکړه، بیا به زوړنده ساتله، د هغې حقوق به یې نه ادا کړ. خو دومره وه چې د هغه مال باندې قبضه وشي، نه هغې سره به یې نکاح وکړه. نو الله فرمایي چې داسې مه کوه چې د مال دپاره، د هغې د مال قبضه کولو دپاره تاسو چې دی نو هغوی سره نکاح وکړي. دا زیاتی دی، دا ظلم دی. بیا دا به انصافي به وه چې عمر ته به یې نه کتل، د عمر خیال به یې نه ساته. دا به ماشومه جینۍ وه، عمر به یې کم و، او په کور کې به هلک نه، بیا به یې بوډا ته واده کړه چې دا مال د دې کور نه لاړ نه شي. ډېر عمر سړي به وکړه. دا زیاتی دی، دا ظلم دی. عمر کې تناسب پکار دی. څه مناسبت خو وي نو دا بې انصافۍ به کېدی. الله دا دغې بې انصافو الله وایي تاسو چې خامخا ودونه کوئ نورې زنانو کې، دا یتیمانو سره نکاح مه کوئ د دې دپاره چې د دې مال باندې قبضه وکړم. وإن خفتم كچرت تاسو یریږي الا تقسطوا في اليتامى، چې تاسو به انصاف ونه کړئ شئ په حق د یتیمانو کې، د یتیمانو سره انصاف نشئ کولی، فانکحوا نکاح وکړئ ما طاب لکم، هغه چې حلال وي او خوښ وي ستاسو دپاره، من النساء د ښځو نه، د نورو ښځو نه، مثنا دوه وکې، وثلاثه درې درې وکې، وربا څلور څلور وکې. الله فرمایي تاسو وکې ودونه. تاسو ته اجازه ده سلور پور خدا ده چې حق تلفی مکوي ده حق تلفی ده پاره مکوي بین صافی ده پاره مکوي چې سبا تاسو هغې سره زیاتې کوي. دلته یوه خبره عزتمندو، الله اجازت کوي چې تاسو مسلمانان که خامخا ودونه کول غواړئ نو دوو کې دریو کې سلورو کې سلورو پورې اجازت دی، سلورو پورې تاسو ته اجازت دی، د سلورو نه زیاتې مه کوئ. اوس دا ګورئ دلته دا صرف اجازت دی، دا حکم نه دی. الله حکم نه کوي چې خامخا دریو کې او سلورو کې. په مسلمانانو باندې خلک اعتراضونه کوي خو موږ دې خبرې ته نه ګورو چې دا الله رخصت ورکړی دی او که دا الله حکم کړی دی. الله خو حکم نه کوي چې خامخا تاسو سلورو کې، نه نه، اسلام رخصت ورکړی دی که کوئ نو اوکې او که نه کوئ نو مه کوئ. او بیا رخصت ورکوي نو څنګه ورکوي؟ سختو قیودو سره، سختو شرایطو سره، چې انصاف به کوئ، بې انصافي به نه کوئ په ښځو کې چې ودونه وکړي، او بیا نور ډېر حکمتونه دي هغې کې. نو دا رخصت دی، دا چې دی نو حکم نه دی. ځکه وروستو الله فرمایي فان خفتم، که چېرته تاسو یریږئ الله تعدلو، چې تاسو به انصاف او نه کړی شئ، او نه به کې د ښځو په منځ کې انصاف نه شي کولی، حقوق نه شي برابرولی، پوره پوره حق نه شي ادا کولی. الله وایي فواحده یوه وکړه ازاده، که د ازادې حق نه شي پوره کولی، او ما ملکت ایمانکم، یا هغه چې مالکان وښي لاسونه ستاسو وینځي دي، بیا هغه وینځه چې دی نو وکړه، ځکه د هغې حق کم. غرض دا دی چې ودونه کول شریعت اسلام رخصت ورکوي، خو سره د دې دومره قیودو چې حق تلفي به نه کوي. الله فرمایي دا ولې دا یوه او یا چې دی نو دا وینځي سره، ذالک دا ځکه، ذالک ادنا دا قریبه ده الله تعولو، چې تاسو بې انصافي ونکې، زیاتې ونکې. الله تعولو، الله تمیلو، مفسرینو معنی بازی کړې ده چې تاسو میلان ونکې یو طرف ته، چې یوه ښځه خو ښځه کې او هغه بله اسې ګرځي، د هغې حق نه پوره کې. نو الله وایي دا د دې دپاره درته ویم چې یاره یوه خیر دی بیا اوکې چې د نورو حق نه شي پوره کول. نو اسلام باندې خلک اعتراضات دا کوي چې دوی د ډېرو ښځو اجازت ورکړی دی او دا ښه کار نه دی. نه نه، اسلام رخصت ورکړی دی، حکم یې نه دی کړی. دا خبره زموږ ذهن کې وي عزتمن. او بیا موږ ته داسې مثالونه پراته دي د انصاف، د عدل، چې موږ د هغې نه سبق اخلو. موږ ته د اسلام دغسې حکم دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام زموږ رهنما دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیبیانې وې، ډېرې ګڼې بیبیانې وې. یولس بیبیانې د پیغمبر علیه السلام په نکاح کې راغلي وي، او بیا چې دی نو چې وفات کېده نهه بیبیانې موجود وې، وخت وخت سره یې نکاحونه کړي دي. دا د هغه خصوصیت او هغه خبرې له راځم. خو دلته پیغمبر علیه الصلاة والسلام انصاف د هر یوې دپاره ځان له کور، او بیا نمبر یوه ورځ د یوې نمبر، بل ورځ د بلې، بل ورځ د بلې، بل ورځ د بلې. دا بې انصافي به نه وهل. ټولو ته یو شپه یو نظر کتل، د هغوی حقوق ادا کول، د هغوی د جامې، د پیزار، د خوراک، سکاک، د هغې انتظام کول، دا ټول پیغمبر علیه الصلاة والسلام کړي دي. پیغمبر علیه السلام به صحیح تقسیم کو، باقي یو غیر اختیاري مینه، محبت هغه ځان له شی دی. یوې ښځې سره به مینه ډېره وي، یو سره به کمه وي. حقوق په پوره ادا کې، باقي دا غیر اختیاري سیز دي. مینه او محبت دا غیر اختیاري، ستا کم اختیار کې دي هغه به پوره ادا کې. ځکه پیغمبر علیه السلام به فرمایل اللهم هذا حسني فيما املكه فلا تلمني فيما لا فيما تملك ولا املك. يا الله چې څومره زما اختیار دی، نو دغه زما برابروالی دی او دغه زما تقسیم دی. یا الله ته ما ملامت مه کې په هغې کې چې د هغې زما اختیار نشته، زما مواخذه په هغې باندې مه کې. یعنی غرض دا دی که یو بیبي سره زما د زړه تعلق لږ ډېر وي، یا الله د زړه میلان، نو هغه بیله خبره ده، غیر اختیاري سیز دی. خو یا الله تقسیم زه پوره کوم، یا الله ته په هغې باندې ما ومنوي. نو انصاف، هغوی ته حقوق پوره ورکول په دې شرایطو باندې بیا چې دینو بالکل سړی دوه ښځې هم کولی شي، درې هم کولی شي، څلور هم کولی شي. د پیغمبر علیه السلام یو صحابي دی، حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه، دا هغه دوه بیبیانې وي چې کله به د کومې بیبي نمبر به حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه به د هغه بلې د کور اوبه هم نه څکلې. دومره انصاف، دومره خیال به ساته، د کومې یوې نمبر به بس اوبه به څکلې، که خوراک ته کوو که څکاک ته کوو نو هغې کره به یې کوو، بیا به یې د هغه بلې اوبه نه څکلې، د هغې د کور اوبه به هم، بلکې دې حده پورې راغلي دي چې د هغې د کور په اوبو باندې به اودس هم نه کوو. او بیا تاریخ لیکلي دي چې دا دواړه بیبیانې ده سره شام ته لاړې، کله چې دی د شام ګورنر شو دی لاړ هلته، نو دا دواړه بیبیانې ځان سره بوتلې. او قدرت داسې کول چې دواړه په یوه ورځ بیمارې شوې او دواړه په یوه ورځ وفات شوې. جنازې تیارې شوې، جنازې کېښودې شوې، جنازه وشوه، الله اکبر، جنازې د دواړو په یو ځای وشوې. د خخولو مرحله راغله، دواړه بیبیانو دپاره یو قبر جوړ کړ، دواړه په یو قبر کې خښې کړې. او چې خخولې نو اوس کومه یوه چې دی نو قبر ته مخکې ورښکته کړي، په دې ځای کې اوس بې انصافي ونه شي. نو حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه قراندازي وکړه، پچې یې وویسته، قراندازي یې وکړه، نو چې د کومې یوې نوم راووته نو اقه یوې ړومبۍ قبر ته ورښکته کړه او بیا هغه بله ورښکته. دومره انصاف، قبر ته ښکته کولو پورې هغه انصاف وکړ. دا د مسلمانانو دپاره یو سبق دی چې هغوی ودونه کول، دوه کول، درې کول، خو هغوی به دا انصاف کو. زمونږ یاران چې دوه ښځې وکړي هغه یوه بیا پرېږدي په بلۍ وله دغه، نه د هغې د بچو خیال ساتي، نه د هغې خیال ساتي، نه تیزار، نه د بیمارۍ، د هېڅ څیز خیال بیا نه ساتي. اسلام مونږ ته دا نه وایي، چرې م اسلام دا نه وایي چې ته دوه ودونه وکړه. اسلام وایي وکړه، خو سره د دې شرایطو، سره د دې قیودو، انصاف پکې، بې انصافي به نه کوې. دا د انصاف مثالونه دي مونږ ته اسلام مخکې کړي دي، دا پیغمبر علیه السلام، صحابه کرام، دا نمونه ده. اصحابي کالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديت، صحابه کرام زمونږ دپاره یو نمونه ده. نو عزتمندو، الله دې ځای کې فرمایي فإن خفتم، که چېرته تاسو یارېږي الله تعدلو، چې تاسو به انصاف ونه کړی شي، انصاف نشي کولی، فواحدة، بس یوه وکړي. که د یوې ازادې ښځې وستې نه کېږي، او ما ملکت ایمانکم، یا هغه چې مالکان وي، فلاسونه ستاسو، یعنی ستاسو مال وي، ستاسو وینځې وي، نو هغې سره واده وکړه، د هغې حق کم. ذلک، دا ولې دا یوه یا چې دی نو وینځه، ذلک ادنا، دا قریبه ده، الله تعولو، چې تاسو میلان ونه کې، الله ته میلو، چې یوې طرف ته میلان ونه کې، هسې نه چې بیا بله پرېږدي او بس هغه یوه وي. عزتمندو، پیغمبر علیه الصلات والسلام ذات مبارک، دا خبره د کولو نه ده، خو د خلکو په ذهنونو کې، خصوصا هغې خلکو په ذهن کې چې هغوی پیغمبر علیه الصلات والسلام پیغمبر نه ګڼي، د هغې خلکو په ذهن کې دا خبره راځي، د یو مسلمان پیغمبر علیه السلام سره دومره عشق او محبت دی او دومره مینه ده چې د هغه په خوا خاطر کې هم دا خبرې نه راځي، خو چې پیغمبر یې نه مني نو د هغوی په ذهن کې دا خبرې راځي چې پیغمبر علیه الصلات والسلام دا ډېر ودونه ولې کول. عزتمندو، هغې کې حکمتونه وو. یو خو مونږ دا وګورو، پیغمبر علیه الصلات والسلام په مکه مکرمه کې لوی شو، خلکو پرې کوم الزامات ونه لګول، داسې کوم یو الزام و چې پیغمبر علیه السلام باندې ونه لګو او هغه ته نسبت ونه کړ. دشمنانو څه وکړل؟ پیغمبر علیه السلام ته ساحر وي، شاعر یې ورته ووي، مجنون یې ورته ووي، کذاب او مفتري ورته ووي، چې څه نسبتونه د هغوی په خیال کې هغه ټول پیغمبر علیه السلام ته وکړل، چې دا ساحر دی، جادوګر دی، شاعر دی، مجنون دی. لیکن چام یو کافرم د پیغمبر علیه السلام په زندګۍ کې په هغه باندې د زنا تهمت نه دی لګولی، چې نعوذ بالله دی زنا کار. پاک جون، صفا جون پیغمبر علیه الصلات والسلام تیر کړی دی. پیغمبران څومره چې وي هغه معصوم وي، خو بعضې خلک اخوی دا خبره کوي چې پیغمبر علی السلام دا دومره نکاحګانو باندې سشي مجبور کړي چې دا یو لس او نه او بی بیا نه کول عزتمندو چې زمونږ ذهن کې سنا څه خبرې وي چې مونږ سبا د هغه خلکو جواب کولی شو او زمونږ ظلم صفا وي د هغې دپاره یو دوه درې مثالونه یو خبره خو دا ځان سره یاده ساتل پکار دي چې دا د الله حکم د الله حکم به و چې دل سره نکاح وکړه نو د الله د حکم تابعداري یې کوله بل پیغمبر علیه الصلات وسلام معلم و د ټولې دنیا استاد او معلم د هغه د کور ژوند د هغه د بار ژوند د هغه دننه د هغه د صفایې د سترایې د څومره ډېر اطرفونه دي هغه ښکاره کېدل هغه بغیر د بیبیانو نه نه کېدل د دې وجې نه هغوی ډېر ودونه کړي د الله په حکم باندې اوس ګورئ پیغمبر علیه الصلات وسلام څه حکمتونه وو چې ودونه یې کول پیغمبر علیه السلام یو خدا ده د هغه د پاک دامنۍ غټ ثبوت دا دی چې یو نوجوان وي هغه جینې کوي هغه زړه ښځه نه کوي دا انساني فطرت دی د نفس یو تقاضا ده پیغمبر علیه السلام لومړی واده 50 کالو په عمر کې چا سره کړی دی حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها سره حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها دوه خاوندان مخکې مړه شوي وو کونډه یې کړې ده او د دوو خاوندانو کونډه یې کړې ده پیغمبر علیه الصلات وسلام بیا پیغمبر علیه السلام هغې سره څومره ژوند تېر کړی دی خپله ټوله ځواني هغې سره تېره کړې ده 50 کاله پیغمبر علیه السلام حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها سره تېر کړي کونډه ښځې سره پیغمبر علیه السلام 50 کاله خپله غونډه ځواني چې د 50 کالو په عمر کې واده وکړ او 50 کاله یې ورسره تېر کړل 50 کاله عمر کې پیغمبر علیه الصلات وسلام وروسته چې دی نو بیا حضرت سوده رضی الله تعالی عنها سره نکاح کړی ده او بیا په دغه 50 کالو کې پیغمبر علیه السلام په میاشتو به غار حرا کې د الله عبادت کو دا پاک دامنی ده که نه ده او حضرت سوده رضی الله تعالی عنها څوک وه حضرت سوده رضی الله تعالی عنها اوم چې دی نو کونډه وه چې هغې سره یې واده وکړ نو هغه هم کونډه وه او 50 کالو ته یې عمر رسېدلی و حضرت سوده او حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها سره نکاح په یو ځل شوې ده په یو ورځ شوې ده خو حضرت سوده ورسره وه او حضرت خدیجه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها لا ماشومه وه د هغې رخصتي نه وه شوې چې کله مدینې منورې ته لاړل په دویم کال د هجرت باندې پیغمبر علیه السلام د حضرت عایشې رخصتي بیا شوې نو حضرت سوده یې هم کونډه کړې وه نو ځوان سړی کونډې سره واده کوي خدای کې بس حکمتونه او د الله حکم و چې ته دې سره واده وکړه اوس عزتمن دا حکمتونه څه دي هغه خو دنیا دي هغه څوک بیانولی شي هر یوې بیبي سره ځان له ځان له حکمتونه هسې مش نمونه خموار ستاسو د وړاندې یو دوه درې مثالونه بیانوم چې څه حکمت و پکې ام سلمه رضی الله تعالی عنها سره پیغمبر علیه السلام واده کړی د هغې مخکې خاوند و ابو سلمه رضی الله تعالی عنه هغه چې وفات شو پیغمبر علیه السلام دې سره نکاح وکړ نو ام سلمه رضی الله تعالی عنها ډېر بچي و ګڼ بچي و د هغې د پرورش مسله وه پیغمبر علیه السلام د هغې د بچو پرورش وکړ چې مېرني بچي د بلې ښځې بچي چې خپل دي نه وي د هغې پرورش او د هغې پالنه به څنګه کې دا مونږ ته یو مسله واضحه شوې ده چې پرورش پیدا سې کوي لکه د خپلو بچو په شان دا پیغمبر علیه السلام ژوند کې مونږ ته ښودلی شوي دي چې ته واده کې کیدی شي بله زنانه وکړي هغې سره بچي وي نو د هغې بچو پرورش په څنګه کې پیغمبر علیه السلام کړی دی د ام سلمه رضی الله تعالی عنها زوی دی عمر ابن ابي سلمه رضی الله تعالی عنه د پی هغه پخپله فرمایي زما پرورش د پیغمبر علیه الصلات والسلام په غیږه کې وشو وایي زه پیغمبر علیه السلام سره ناست وم روټۍ ته به نو وایي زما دا لاس په کله پلیټ کې یو طرف ته تو کړه ما به ښه ښه څیزونه پکې راغوندل غوښې پسې یو څه پسې لاس ته مې بل طرف ته ګرځاو پکې نو پیغمبر علیه السلام ما ته وفرمایل سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وايا اول بسم الله وايا شخوراك تكيني وايا بسم الله الرحمن بسم الله وعلى بركة الله. او بيا تخيل ازمان دي خوراك كوا او بيا دخبلي مخينا خوراك ده پیغمبر علیه السلام ویزو ما پروریش کو په خوراک کې د بچو تربیت د میرانه بچو تربیت د هغې څنګه به کې پیغمبر علیه السلام کړی دی او کړی دی داو د حکمتونه و دغه رنګ یو بله بیبي د حضرت جویریه رضی الله تعالی عنها دا په جهاد کې قیدي شوه راغله او د دې د قوم او قبیلې نور قیدیان هم راغلل ګڼ قیدیان قیدیان تقسیم شو یو صحابي ته یو میلاو شو بل ته بل کومې زنانه وي هغه هم صحابه کرامو ته میلاو شو وینځې شو دا حضرت جویریه چې وه ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی دا د هغه په عیسه کې راغله حضرت جویریه ثابت ابن قیس ته ویې زه به دومره دومره پیسې درکړم ما ازاده کړه هغه ورته وی ډېره ښه ده د حضرت جویریه سره پیسې نه وي پیغمبر علیه السلام ته راغله یا رسول الله ما سره امداد وکړه پیسې راکړه چې زه درنه ځان ازاد کړم کتابت دی ته پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل وی خوښه دې نه ده چې زه تاله پیسې درکړم او ته زما په نکاح کې راشي هغې وی یا رسول الله دا ډېره ښه ده یو قیدي ښځه او پیغمبر علیه الصلات وسلام یې په نکاح کې اخلي هغه ډېره زیاته خوشحاله شوه چې دومره عزت ما ته ته راکې دومره شرف د مسلمانانو عظیم رهنما یو پیغمبر هغه زما ما په نکاح کې اخلي یو قیدي ښځه په نکاح کې اخلي د هغې حوصله اوچته شوه چې دوی قیدیانو سره بد سلوک نه کوي بلکې ما ازاده یم پیسې هم رانه راکوي د هغه بل نه مې ازاده یي او بل طرف ته نکاح راسره کوي هغه ډېره زیاته خوشحاله شوه پیغمبر علیه السلام په نکاح کې واغوښت اوس بل حکمت ته ګورئ چې کله صحابه کرام وکتل چې حضرت جویریه پیغمبر علیه السلام بیبي شوه نو دا ټول خاندان د دې قیدیان شوي وو د دې قوم قبیله قیدیان شوي وو صحابه کرامو په قید کې د هغې غلامان و وینځې وي صحابه کرامو وی دا خو ډېره د بې مروتۍ خبره ده چې دا د پیغمبر علیه السلام څخرګنۍ ده او مونږ قیدیان کړي دي ټولو ازاد کړل وایي مونږ ازاد کړی یې مونږ داسې نه غواړو چې د پیغمبر علیه الصلات وسلام څخرګنۍ وي او هغه زمونږ په قید کې وي غونډې آزاد کړل پیغمبر علیه الصلات وسلام ته دا حکمتونه معلوم وو کنه ځکه چې دینو هغې سره نکاح کول عزتمنده دا حکمتونه دي پیغمبر علیه السلام ودونه کول خو هسې نه کول هغې کې حکمتونه وو د الله په حکم به یې کو دا سیدي دا پیغمبر علیه الصلات وسلام ته معلومې وې ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د پیغمبر علیه السلام بیبي ده ام حبیبه څوک ده دا د ابو جهل لور ده په مکه مکرمه کې ابتدا د اسلام کې ام حبیبه رضی الله تعالی عنها او د هغې خاوند هغه مسلمانان شو